program Trzeci Polskiego Radia. Kocha, lubi, szanuje. Kocha. Trójka. Od 64 lat. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To dążenie do wywrócenia do góry nogami polskiego bezpieczeństwa, a także w rządu, mówi o wecie prezydenta do ustawy o safe. Ponad 15 tysięcy uderzeń na cele wojskowe przeprowadziły Stany Zjednoczone od początku ataków na Iran. Szef Pentagonu mówi o celach wojny. Suwałki chcą się stać Smart City, podpisano umowę na futurystyczne rozwiązania dla mieszkańców. Weto prezydenta jest dążeniem do wywrócenia do góry nogami polskiego bezpieczeństwa, mówi premier Donald Tusk. Działania Karola Nawrockiego i polityków Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie szef rządu komentował w TVP Info. To weto pokazuje bardzo wyraźnie, że po pierwsze oszukują ludzi, także swoich wyborców, mówiąc, my tam w Unii byśmy zostali, ale w zupełnie innej Unii. Znaczy to jest dokładnie to, na co czeka Putin, na co czeka Rosja, na co czekają ci w Europie, którzy chcą rozwalić Unię Europejską. Słyszymy głosy, no Ukraina tak, ale wiecie, tutaj za dużo tej pomocy. Ukraina nie może przegrać wojny z Rosją. Premier dodał, że PiS ma też antyniemiecką obsesję. Ustawę wdrażającą unijny mechanizm safe na obronność prezydent zawetował wczoraj. W odpowiedzi rząd przyjął uchwałę upoważniającą ministrów obrony narodowej, finansów i gospodarki do podpisania umowy dotyczącej pożyczek ze wspólnotowego funduszu. Stany Zjednoczone i Izrael przeprowadziły od początku wojny z Iranem ponad 15 tysięcy uderzeń na cele wojskowe, poinformował szef Pentagonu Pete Hegseth. Konflikt trwa od 28 lutego i objął już kilka państw regionu. Według dostępnych danych zginęło w nim ponad 2000 osób. Amerykański sekretarz obrony twierdzi, że ataki w znacznym stopniu osłabiły możliwości militarne Iranu, zwłaszcza w zakresie produkcji rakiet. Potencjał militarny ich złowrogiego reżimu chyli się ku upadkowi, ledwo potrafią się komunikować, nie mówiąc już koordynacji. Są zdezorientowani i my o tym wiemy. Nasza odpowiedź, ich rakiety, wyrzutnie rakiet i drony zniszczone lub zestrzelone. Liczba wystrzelonych przez nich pocisków spadła o 90%. Wczoraj liczba jednokierunkowych dronów spadła o 95%, a świat widzi, że demonstrują czystą desperację działaniami w cieśninie Ormus, stwierdził Hegseth. Według Pentagonu jednym z głównych celów operacji jest ograniczenie zdolności Iranu do produkcji i używania rakiet balistycznych oraz dronów. W najbliższym czasie ceny biletów lotniczych nie powinny dramatycznie rosnąć, tak uważa prezes spółki Polskie Porty Lotnicze Łukasz Haberski. Po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie ceny ropy naftowej znacząco wzrosły. Przełożyło się to m.in. na wzrost cen paliw na stacjach benzynowych. Łukasz Haberski podkreślił, że linie lotnicze kupują paliwo na nieco innych zasadach. Były takie okresy, gdzie ta baryłka była i nawet po 150 dolarów. Oczywiście wtedy mieliśmy również kryzys światowej awiacji. Ja mam nadzieję, że ta sytuacja do takiego kryzysu nie doprowadzi, ale oczywiście tutaj przewoźnicy też zabezpieczają się przed takimi zdarzeniami, chociażby mają tak zwane opcje hedgingowe, czyli mają zabukowaną stałą cenę na jakiś czas, jeśli chodzi o paliwo lotnicze. Po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie polskie linie lotnicze LOT zawiesiły połączenia do Dubaju, Izraela, Bejrutu i Riyadu. Ich przywrócenie do rozkładu jest uzależnione od sytuacji w tym regionie świata. Suwałki stawiają na inteligentne rozwiązania, które ułatwią życie mieszkańcom. Miasto podpisało umowę na dofinansowanie projektu Smart City i Smart Village, który ma usprawnić zarządzanie ruchem, energią i usługami. Co się zmieni, o tym Areta Topornicka. W ramach inwestycji w Suwałkach pojawi się wiele systemów inteligentnego zarządzania, podkreślił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Będą wykorzystywane najnowocześniejsze technologie do zarządzania światłem w mieście, oświetleniem obiektów sportowych oraz także unowocześnianie zarządzania to całą infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną. Projekt zakłada także uruchomienie aplikacji do rezerwacji miejskich obiektów sportowych oraz nowe rozwiązania cyfrowe, które ułatwią mieszkańcom załatwienie spraw po godzinach pracy urzędu, mówił prezydent Suwałk Czesław Frankiewicz. Będzie zainstalowany taki urzędomat, gdzie będzie można oczywiście złożyć elektroniczny wniosek o rejestrację pojazdu, później tablice rejestracyjne odebrać w tym urzędomacie. Pierwsze efekty mieszkańcy mają zauważyć już w najbliższych miesiącach. Areta Topornicka, Polskie Radio Białystok. Klimat. W Rzeszowie, w Świętokrzyskich Nowinach, Toruniu i Augustowie bardzo zanieczyszczone jest teraz powietrze. W Piotrkowie Trybunalskim i Łasków-Łódzkiem jest dostatecznej jakości. Na pozostałym obszarze kraju umiarkowanej lub dobrej. Niecałych 40% energii w sieci krajowej generują teraz źródła odnawialne. Można normalnie korzystać z prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Foremniak. Dobry wieczór. Piątek 13 chyba oficjalnie możemy uznać za szczęśliwy dzień dla polskich olimpijczyków. Równo miesiąc temu medal wywalczył Władimir Semirunni, a dzisiaj w jego ślady poszedł Michał Gołaś wspólnie z przewodnikiem Kacprem Walasem. Panowie zdobyli brąz w slalomie gigancie osób niedowidzących, będący pierwszym medalem dla Polski na zimowych igrzyskach paralimpijskich od 8 lat. Jakie wrażenia towarzyszą głównemu zainteresowanemu? No niesamowite naprawdę, no medale Mistrzostw Świata czy Uniwersytety, ale igrzyska to smakuje zupełnie inaczej. To jest najwięcej, co można w sporcie osiągnąć. Jeszcze trzeba to zmienić, ten kolor w przyszłości na inny, ale czegoś trzeba zrobić. Mam nadzieję, że jest to pierwszy z wielu medali. Szanse na wcielenie tych słów w życie już niedługo, bo w niedzielę, kiedy panowie wystartują w slalomie. Za to prostą drogą do pierwszej ligi zmierza Termalika. Drużyna z Niecieczy znowu przegrała, tym razem na własnym stadionie 1-2 z Motorem Lublin i dalej urządza się na dnie tabeli. Ze strefy spadkowej za wszelką cenę chce wydostać się Legia Warszawa. Zadanie ma dzisiaj niełatwe, bo gra w gorącym ostatnio Radomiu. Trener Legii, Marek Papszun, nie widzi w ostatnich historiach Radomiaka szansy dla swojego zespołu. W kontekście meczu uważam, że nie ma to kompletnie znaczenia, bo zawodnicy wyjdą, będą chcieli wygrać mecz, a mają ku temu narzędzia, bo ten zespół był już powtarzalny, widać było, co chce grać. Myślę, że ten kierunek będzie zachowany. Jak na razie gra jest wyrównana, bo mamy remis 1-1. Choć nasi skoczkowie już tylko dni odliczają do końca sezonu, najpierw trzeba jeszcze trochę porywalizować. Dzisiaj zaliczyli kwalifikacyjne przetarcie w Oslo, gdzie w jutrzejszym konkursie zobaczymy czterech z nich. Macieja Kota, Kacpra Tomasiaka, Aleksandra Zniszczoła i Piotra Żyłę. Wolna sobota czeka za to Pawła Wąska i Kamila Stocha. Początek konkursu o 16:40. Zaglądamy jeszcze szybko na siatkarskie parkiety, bo w Plus Lidze dzisiaj prawdziwy hit. Od 20 Bogdanka Luk Lublin przyjmuje u siebie Aluron Warte Zawiercie. Goście jak na razie czują się jak w domu, bo wygrali dwa pierwsze sety. W pierwszym dzisiejszym meczu HKS Chełm przegrał za to 0-3 z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Jutro na zachodzie kraju opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i tam też porywisty wiatr. Nad ranem na termometrach od minus 2 do plus 8 stopni. W ciągu dnia w Szczecinie 11 stopni, w Rzeszowie 16, a w Warszawie nawet 18. Autopromocja. Obok GC najbardziej znaczące inicjały w polskiej muzyce rozrywkowej. WW i ich sesja na żywo zarejestrowana 6 marca w Trójce. Do usłyszenia już w dzisiejszej liście osobistej. Gdyby było mało artystów z WW, będę też rozmawiał z artystą z Piętym. Jedna, jedyna sprawiedliwość rzeczy martwych, więc żyj. Zapraszam od 22 do północy dziś. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zastanawiałem się przez chwilę, na ilu koncertach WW byłem w życiu i nie potrafię tego zliczyć, ale każdy był wyjątkowy. Pierwsza trójka. Lista przebojów. I wyjątkowa będzie, mam nadzieję, ta ostatnia część naszego dzisiejszego spotkania. Do 22.96 notowanie listy przebojów. Pierwsza trójka. Przed nami miejsce 13, no i zagramy je w całości. Formacja Depeche Mode in the End. You're no one, going nowhere, we're all nothing in the end. We're weightless, floating endlessly, we'll be dust again in the end. Are you forever looking back at the past between the cracks, inventing sense where none is at? Throwing sparks into the black. Heaven knows what's underneath. I use these words without belief. Does heaven help you when you pray? I don't think so anyway.

Kaśka Sochacka, utwór pod tytułem Szum. 96 tygodni na naszej liście, z 8 na 6. Dobry wieczór. Trochę się wstydzę, drugi raz dzwonię już dzisiaj. Ale powiem szczerze, kłania się Robert ze Świdnika. A chodzi o to, że ja nie wspomniałem o tych moich wzmacniaczach lampowych. To są dwa odbiorniki marki Klawesyn, które działają jako wzmacniacz. Oczywiście świetnie działają, Boże. One teraz wydzielają taki specyficzny, fajny taki zapach. To nie są perfumy z górnej półki, powiedzmy, z numerem 5, ale to one ładnie pachną, te elementy rozgrzane. I słucham pierwszej trójki z urządzeń lampowych. Dwa klawesyny. Dzięki! No właśnie, urządzenia lampowe. Ja siódemki dzisiaj nie pozdrawiałem, no bo tu pan Paweł pisze z siódemki, piszą uczniowie z siódemki. Chodzi o szkołę podstawową numer 7 w Ełku. Serdeczne pozdrowienia. Oczywiście jeszcze przy okazji jakiej piosenki? No jakiej? Kalifornia, Lady Punk 5. Dobry wieczór. Chciałem serdecznie pozdrowić z Ełku, siódemka słucha i ja pozdrawiam też Wiktorię z siódmej B, która dzisiaj debiutuje, opisując na naszym Discordzie przebieg listy przebojów. No, siódemka słucha. No jak ma siódemka nie słuchać? Jeszcze raz peace and love w stronę Ełku. Lady Punk na 5 bez zmian, na 4 bez zmian też ona. Cause it was always you. Birds of a Feather, Billie Eilish. W 96. notowaniu listy przebojów pierwsza trójka, na miejscu czwartym. Jak to jest, że w tej ostatniej części naszego spotkania zawsze ten telefon dzwoni najczęściej? Ja witam, też chciałem pozdrowienia przesłać dla wszystkich motocyklistów i weterynarzy i harlejowców z Ilz Lubartowa. Motocykliści, harlejowcy, weterynarze, no pozdrawiamy, pozdrawiamy. Lista przebojów łączy, o tak. Znamy? Znamy. Lubimy? Lubimy. Głosujemy? No głosujemy. Archive 3. We'll be right back. Archive, Look at Us, w 96. notowaniu medal brązowy. Dzień dobry, Marek Ciekonia z Ostrowa Wielkopolskiego. Ja akurat nie jeżdżę na taksi, ale chciałbym gorąco pozdrowić wszystkich fanów Dżemu oraz Izę i Łukasza i prowadzących. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Dobry wieczór ponownie. Zapomniałem o czymś bardzo ważnym do pana redaktora. Richmond is coming. Dostąpiłem zaszczytu, otrzymałem zaproszenie na koncert Dżemu w niedzielę. Widzimy się na Myśliwieckiej, do zobaczenia. Fiu, fiu, fiu, Dżem w niedzielę na Myśliwieckiej. No, słuchacze się cieszą i my cieszymy się razem ze słuchaczami. A propos formacji Dżem, no właśnie, Dusza, miejsce numer 2. Od dziecka wiedziałeś, że nie będzie łatwo. Grało ci, śpiewało, co do głowy wpadło. I nadszedł ten moment, stałeś się muzyką. Słuchali cię ludzie, choć przyszedłeś znikąd. Patrzę w twoją stronę i tak sobie myślę, jak dziecko niewinnie, że mi się nie stracisz, zawsze będziesz przy mnie. We'll be right back. niezmiennie z wielkimi pozdrowieniami dla szkoły podstawowej numer 7 w Ełku i wszystkich tych, którzy tam właśnie bawią się, głosują i słuchają co tydzień listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Dzisiaj 96. notowanie, które za chwilę przejdzie do historii, ale jeszcze chyba ktoś dzwoni. Dobry wieczór. O, żywe radio. Pozdrawiam wszystkich Harley'owców. Zbyszek aktualnie z Olkusza, posiadający SHL-kę z 1954 roku. No oczywiście, że żywe radio, a jakie? Dobry wieczór. Ja chciałam powiedzieć, że dziewczyny, również dziewczyny motocyklistów, również pozdrawiają wszystkich motocyklistów i motocyklistki. I Lublin pozdrawia Świdnik. No to sobie porozmawialiśmy o motorach. Katarzyna Fiusz-Wojtkowska dziś program zrealizowała. Marek Pawlukiewicz jest jego wydawcą. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i mówiłem do mikrofonu. Przed nami najwyżej notowana nowość. Z pominięciem poczekalni. To nasz nowy numer jeden. Formacja Cheap Tobacco Serce. Dziękujemy. To promocja. Już jutro.